بل لیک د وردګو ولایت څخه زلمی رالېږلی ده. دی پوښتنه کوي وایي که یو سړی اوبو یووړ سیلاب یووړ څو ورځې ورکولو وروسته راوختی ده ته غسل ورکول کېږي او که نه؟ حضراتو دغه مرګ د اوبو په څو ورځو اړه نه لري. که داسې وي چې په اوبو کې یو څوک مړ شي په دغه اړ یې راوباسي او یا په بله ورځ باندې او تباله راوباسي حتمن غسل غواړي. همدا دې جاته چې دغه غسل دا په حقیقت کې یو وظیفه او عمل دی د دغه ژوندو مسلمانانو، یعنې دا یو فریضه ده او پر ذمه باندې د دغه ژوندو مسلمانانو ده. نو دغه مړی چې په اوبو کې مړ دی که څه هم مرتبه د شهید لري، غریق فی الماء، یعنې کوم سړی چې په اوبو کې مړ شي هغه شهید بله کېږي، تر دیوال لاندې شي هغه شهید بله کېږي، یوه زنانه په ولادت باندې وفات شي، یعنې د دې هغه اولادو دردونه ولادت یې کېږي دغه وخت کې وفات شي دا شهید بله کېږي. په اور باندې وسوځي یو څوک مؤمن مسلمان هر څوک چې وي دا شهید بله کېږي. دغه رنګه په اوبو کې مړ دا که څه هم حکمن شهید دی، الله جل جلاله درجه د شهدا ورکوي، اما پر ژوندو باندې دا فریضه ده چې دوی به غسل ورکوي، بیا بینیږي پاک بینیږي پر هغه طریقې مسنونه چې هغه په تلتک کې یو مؤمن مسلمان پاک شوی دی، همدغسې غسل غواړي. اما کتاب راوړي وایي که داسې وي چې دغه ژوندو چې دغه مړی د اوبو سره راخیستی او راخیستلی لا نه دی، په دغه وخت کې حرکت ورکړي ودې مړي ته، په دې اوبو کې داسې وښوري او په نیت باندې د اغتسال او د غسل دلته نو هغه د دوی سیمه فارغه شوه، بیا نو دغه غسل نه غواړي، دوی خلاص دي والسلام.